dni, gdy nie ma nic darmo. Każdy kwit ma, każdy zna saldo. W te dni, gdy nie ma nic za nic, kto mi zapisał?